إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عباد الله الله سبحانه وتعالى azungumza jambo la uhakika ambalo wengi katika watu limepotea katika nyoyo zao na akili zao. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi maadamu ni nafsi iliyoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika huu ulimwengu, ni lazima itaonja mauti. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة, كشمبيلي الله سبحانه وتعالى سكو قيامة كلم مجويت أتليب وكلنغان عمل زاكي إكي والك ونكتك واتو خيري بس الله سبحانه وتعالى هاو بوتي ويمك وكي سبحانه وتعالى أرحم الراحمين نيكي ونموافو basi asilaumu mje isipokuwa nafsi yake. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamwepusha na moto wa jahannam na kumuingiza katika pepo, basi huyo amefaulu, amefaulu kwa kukipata kile alichokitarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa kilimkosa kile anachokiogopea, nao ni moto wa jahannam, huyu amefaulu. Wama alhayatu dunya illa mata'u alghurur, na hayakuwa maisha haya dunia isipokuwa ni starehe zinazowaghuri wengi katika watu. Wengi kati yetu sisi tumejisahau kwa sababu ya afya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa, siha ulionayo, wakati ulionao mwanadamu, ukasahau kuwa iko siku utarudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuishi tutakavyoishi katika huu ulimwengu, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun, lakini wakati uliowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kubakia kwako katika ulimwengu ukifika, basi hautachelewa hata kidogo, wala hautaondolewa katika huu ulimwengu kabla ya wakati wako. Ibadallah, baada ya kufahamu hakika huu, ni muislamu ajiandae na muombe sana Allah subhanahu wa ta'ala ampe husnul khatima. Allah subhanahu wa ta'ala akituhimiza katika kuitafuta husnul khatima atuambia: ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Enyi mlioamini, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala haki ya kumcha, na msife, msiondoke duniani isipokuwa hali ya kuwa nyie ni Waislamu. Vile itakavyokuwa, usicheze na dini yako ndugu yangu Muislamu. Allah subhanahu wa ta'ala tuhimiza tubakie imara, tusiondoke ulimwenguni isipokuwa katika hali ya kuwa tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kwa umuhimu wa mwisho mwema, mitume wa Allah alayhi salatu wassalam walikuwa wakiwahusia vijana wao, wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub: ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim alayhi salatu wassalam na Yaqub, Allah subhanahu wa ta'ala ataja wasia wao kwa watoto wao: ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din, enyi wanangu, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewachagulieni nyinyi hii dini ya Uislamu. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, basi hakikisheni msife katika huu ulimwengu isipokuwa mkiwa nyinyi Waislamu. Ibadallah, haya ni matarajio na matamanio ya kila mmoja katika Waislamu na kila mja mwema, bali mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, Yusuf alayhi salam akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala sema: tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya rabbi nifisha nikiwa muislamu na uniweke pamoja na watu wema, bali na watu wema aliyowasifu Allah subhanahu wa ta'ala ulul albab katika dua waliyomuomba Allah subhanahu wa ta'ala: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومواب الله سبحانه وتعالى أوستيري مكو سيا وسوى فذيش سكو يقياما نا وسميم ذنبياو نا أوفيش فموجنا وتواما. Vile utakavyoishi ndugu yangu Muislamu, kila mmoja wetu ajue uhakika kuwa siku moja ataondoka katika huu ulimwengu. Lakini Allah, Allah, kujibidisha katika kufanya matendo mema ili tuondoke katika huu ulimwengu hali ya kuwa sisi ni Waislamu, tumejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، الله سبحانه وتعالى ورحمة زاكي أكتوليزا كتك كتاب شاكي baadhi ya sababu ambazo akishikamana nazo muislamu biidhnillahi ta'ala atapata mwisho mwema anapoondoka katika huu ulimwengu. يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. عباد الله, miongoni mwa sababu muhimu sana kwa yule anayetafuta husnul khatima ni haya aliyoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya, innal ladhina qalu rabbuna Allah, hakika wale waliosema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mola wetu mlezi, hana mshirika na yeye subhanahu wa ta'ala. ثم استقاموا, kisha wakasimama kuyatekeleza yale aliyowaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale aliyowakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Akabaki imara katika hilo, akaendelea kufanya taa, ikiwa ni sala zake aziwachi, ikiwa ni saumu yake ya Ramadhani ameifunga, ikiwa ni wakutoa zaka akatoa zaka zake, ikiwa ni hija akaifanya hija. Kwa kila alichomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala akajibidiisha kukitekeleza kama alivyomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu hawa Allah subhanahu wa ta'ala asema tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, wanapofikiwa na mauti huwateremkia malaika katika hali ya kuondoka duniani na kuwabashiria kwa kuwaambia alla takhafu wa la tahzanu, msiogope mauti wala msiogope kukule mnakoelekea, kwani kule mnakoelekea ni khairi zaidi kuliko mlikotoka. Alla takhafu wa la tahzanu, wala msiwe na huzuni na wale mliowacha nyuma. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, kisha wabashirie pepo walioahidiwa na mitume wa Allah alayhi salatu wassalam katika hii dunia, kwa kuwa yule atakayetekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala ataingia katika pepo ya Allah, basi leo ndio siku yake. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, sababu innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, kubakia katika msimamo wa sawa ukatekeleza maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo. Fa abshir ya akhi almuslim, ikiwa hali yako ni hiyo, basi biidhnillahi ta'ala tarajia mwisho mwema. Ibadallah, katika sababu za mwisho mwema ni mtu kuwa na husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala. An Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. رواه الإمام مسلم. نتوما صلى الله عليه وسلم أتولكازا كتككم دنيا فيما الله سبحانه وتعالى أسما سيفا مجوان نهيني وكاتي anapokuwa katika hali ya kuondoka duniani, basi asife mmoja wenu isipokuwa amdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, na dhanna nzuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwa atakusamehe makosa yako uliyoyafanya na kukukubalia wewe Muislamu amali yako njema uliyoifanya. Kwa ukiogopea madhambi yako na kutarajia Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe, hii ni alama kuwa wewe ni katika watu wema na waondoka katika huu ulimwengu na husnul khatima. Ibadallah, kila Muislamu atamani husnul khatima, kila mmoja wetu akisikia mwenzake amekufa katika hali nzuri, atamani lau kama siku yake ataondoka katika ulimwengu, hiyo ni hali nzuri. Twatamani tukiwaona waliokufa wakiisoma Qur'an, twatamani tukiwaona waliokufa wakiwa katika sujud kwenye sala. Lakini twajua siri kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala akawapa mwisho mwema kama huu. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, walibakia katika matendo mema wakaendelea kuyafanya mpaka mauti yawafikia, wako katika amali njema ibadallah. Kwa Allah, Allah ibadallah, kujisukuma katika kufanya amali njema. Umri katika maisha yetu ya dunia ni mfupi mno, na hatutafahamu hilo mpaka tutakapokuwa tuondoka katika huu ulimwengu. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil adin. Haya ndiyo majibu yatakayokuwa siku hiyo. Tumekaa katika huu ulimwengu siku moja au sehemu katika siku, ibadallah. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, نهايكو ومايشة هاي دنيا اسبقوا نسترى فبي أمبزو وينجي كتك واتو غريكا لنياكي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.